Qomondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga Qomondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga Qomondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga Qo'rqitar bizni bu nafs Itoat qilsangiz bas hammaga nasib qilmas hijratni qilingiz qas qo'rqitar bizni bu nafs itoat qilsangiz bas hammaga nasib qilmas hijratni qilingiz qas qo'rqitar bizni bu nafs itoat qilsangiz bas hammaga nasib qilmas hijratni qilingiz qas qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga bo'lmangiz ko'p avora Oqni deysizlar qora jihodsiz yo'qdir chora bilib qolarsiz zora bo'lmangiz ko'p avora Oqni deysizlar qora jihodsiz yo'qdir chora bilib qolarsiz zora bo'lmangiz ko'p avora Oqni deysizlar qora jihodsiz yo'qdir chora bilib qolarsiz zora qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga ashoblarni unutmang jihodsiz nusrat kutmang Yahudlar yo'lin tutmang, haqni yashirib yutmang. Ashoblarni unutmang, jihodsiz nusrat kutmang. Yahudlar yo'lin tutmang, haqni yashirib yutmang. Ashoblarni unutmang, jihodsiz nusrat kutmang. Yahudlar yo'lin tutmang, haqni yashirib yutmang. Qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga. Qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga. Qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga. Qur'on bizga hidoyat jihodga ko'p turoyat g'ayrat qilsangiz shoyat Alloh qilgan kifoyat Qur'on bizga hidoyat jihodga ko'p turoyat g'ayrat qilsangiz shoyat Alloh qilgan kifoyat Qur'on bizga hidoyat jihodga ko'p turoyat g'ayrat qilsangiz shoyat Alloh qilgan kifoyat qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga